mai trec pe acasă. Și cum vine dimineața, mă trimite să fac piața. Dar ca o fată deșteaptă plec și nu mai trec pe acasă. să fie. Să-mi iau bărbat frumos, dar să nu fie gelos. Astăzi mă mări, mare bucurie are să fie. Să-mi iau bărbat frumos, dar să nu fie gelos. Gelozie, gelozie, ești tu mai de bucurie. Ești ca o astră furtună ce strică o vreme bună. Gelozie, gelozie, celos de peștia, de rap de mărărica. Mări, dacă-mi pare bine, ca mireasă-mi asta bine, dar am dracu pe bărbat. Ești ca o astră furtună ce strică o vreme bună. Gelozie, gelozie, ești o mare nebunie. Ești ca o astră furtună ce strică o vreme bună. Gelozie, gelozie, ești o mare nebunie. Ești ca o astră furtună ce strică o vreme bună. auzi bine nunta, hei, pregătiți cu luna. Iauzi nunta bine, hei, vina și tu vina. Iauzi nunta bine, hei, pregătiți cu luna. Iauzi bine nunta, hei, vina și tu vina. Astă seară vreau să beau, cu căciula-n pământ dau, și chiar dacă mâine zac, astă seară la copac. Astă seară vreau să beau, cu căciula-n pământ dau, și chiar dacă mâine zac, astă seară la copac. Și-am să beau, să beau, să beau, și am să fac tot ce vreau. Beau și bere, beau și vin, până când de car mă țin. Și-am să beau, să beau, să beau, și am să fac tot ce vreau. De casă și de nevastă, asta seara nu mai pasă. Să pup o spătarele, pe genunchiele să-mi stea, și de băut să mai dea. Și-am să spart paharele, să pup o spătarele, pe genunchiele să-mi stea, și de băut să mai dea. Și-am să beau, să beau, să beau, și am să fac tot ce vreau. Beau și bere, beau și vin, până când de card mă țin. Și-am să beau, să beau, să beau, și am să fac tot ce vreau. De casă și de nevastă, asta seara nu mai pasă. Prietenii și dușmanii, astă seară mănânc banii, măcar la o lună odată, vreau să o fac și eu lată. Cu prietenii și dușmanii, astă seară mănânc banii, măcar la o lună odată, vreau să o fac și eu lată. Și-am să beau, să beau, să beau, și am să fac tot ce vreau. Vreau și bere, vreau și vin, până când de gard mă țin. Și-am să beau, să beau, să beau, și am ce vreau, de casă și de nevastă, asta seara nu mai pasă. Te vrei să te veselești când e sărbătoare, vino neică la Pitești, că e modă mare. Te vrei să te veselești când e sărbătoare, se adună, din plăcăi și multe fete joacă împreună. Lăutarii cântă să afunte, se adună, din plăcăi și multe fete joacă împreună. Să iei sârba mai pe cu fata ce-ți place, s-o jos să te țină minte, să nu lași-n pace. Și să iei sârba mai pe cu fata ce-ți place, s-o jos să te țină minte, să nu lași-n pace. Să-i sară atița tu să chiuiești, să o mângâi pe cosiță și doc s-o privești. Să-i sară artița tu să chiuiești, să o mângâi pe cosiță și doc s-o privești. De să vine-i că vreodată vom juca împreună, și n-ai să uiți niciodată așa voie bună. De să vine-i că vreodată vom juca împreună, și n-ai să uiți niciodată așa voie bună. Să cântăm neicuță, să zâncăm pastravă, și-apoi să-ți mai dau un vin roșu de la teamă. Să cântăm neicuță, să mâncăm pastramă, și-apoi să-ți mai dau un vin roșu de la teamă. Și-a mai da și cu vin și cu pastramă. Merge să mai joci, picioarele, să mai bată sârbele, nu mai vor picioarele, să mai bată sârbele. Hop, hop, hop, pe mândruța vreau să-o joc, hop și așa, dar s-a învățat căciula. Eu cu una, dar nu prea mă vrea niciuna. Aș juca și eu cu una.